إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي آما دبوي نويجي جمعو تواوي مسلمانان لهريمي كردستان دا آما دبواني برئيس بردوام لخزمة ناسيني پیغمبر دا صلى الله تعالى عليه وسلم لزنجير وتاري هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي پیغمبركت وكو خوي بناسو لقرآن لسنة واشيان نامي فير ببا فداي توبين اي پیغمبري عزيزو خوشوستو نوري چاومان اي ذاتك اي شخص اي نفسك كحياتت كمماتت بو ايما هر خيرا صلاو رحمتو مهرباني خواي پروردگار صلواتي ايمش لديداري تو اي پیغمبري عزيز اي باوك دلسوزة كمان كخواي پروردگار لوصف تو داد فرمي بالمؤمنين رؤوف رحيم دو صفتي او وكصفتي خواي مهربانا كهم رؤوف او هم رحيما لبرامبر ايمان دارانا خوشوستانم مسلماناني عزيز بيوسته منو توي مسلمان لبرامبر تي پربوني كاتكانو گورانكاري شو روجو هفتو مانق دا هلوستب كينو بخيرائي بسري دا تي نپرين چونك تي پريني كات گورانكاري اك دروز دكات كدبه همو لا يكمن بزانين كا بتي پربوني كات كونكان نوی دبنوا، نویکان کون دبنوا، بطی پربونی کات همو لایک من دبی بزنین، نزیککان دور دکونوا، دورکان نزیگ دبنوا، بطی پربونی کات گنجکان پیر دبن، مندالکان گنج دبن، و هر وها پیرکانیش برو مردن هنگاو حال دگرن. بای منو توی مسلمان، دبه باش حالی بین که قرآنی پیروز آگادر من دکاته وو لروج قیامتا عذر نیه بو کسی تمنی پیدرابی و بلام خوی آماده نکرده بید. قرآنی پیروز پیمانده فرموید اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، مگر عمرتان پی ندرا، مگر چل سالو پنجا سالو شص سال لسر ام هساري نجيان مگر پیغمبرتان بو نهات مگر قرآن یاساو آگادار کرو نبو بو ایوا مگر مردنی کسوکارتان دراوسیتان خزمو خوشتان آگادار کرو نبو بو ایوا مگر تیپربونی قناغی تمنی گنجیتیو هات نپیشی قناغی پیریتیو هبونی موی سپی لرخسارتانا و جاءکم النذیر نیه همو امانا بيكمان همو امانا اغادر من دكنوا كدبي بزانين كاتكان من چون بريدكين امرو لقل پیغمبري عزيز دا عليه الصلاة والسلام پيك و بافيري ناسيني گوريو بهاي كات ببين كات خواي پروردگار لچندين سورة قرآن دا سويني پيدا خوات لچندین سرتای سورتکانی قرآن دا خوای مهربان باسی شو و روش و چشتنگاو ساتو کاتکان من بودکات امش پیامی که گرنگی تیدایا که پی من دلی ورن پیکوا با روشک با ساعتک با چند ساتک لخزمت کاتی نورینی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام فیری بهاو نرخی کات ببین همولایک من بابچین خزمت پیغمبری عزیز علیه صلاة و السلام که کوکراوی پیامی 124,000 پیغمبری لخو گرته بو یکی اگلکاری همو پیغمبران بریتی بو لوی که امتکانیان آگادار بکنو و بهای کات بزانن کات تنها دسمایو گورترین دسمایه بدستی مروفوا کات لیره و دست پیدکاو بکات دتوان ری بهشتی دنیاو بهشتی یک جارکی لقیامتا بو مسلمان و دست بخرید بوی دبی همو لایک من منو توی مسلمان باش آگا دار بینو لپیغمبری عزیز و فیری کات ببین بالگل نوری نیوشوی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام گشتی بکین خوشویست من فیر من دکات ساعت کانتان کات کانتان دابش بکن ساعتک بو خوا ساعتک وات بو محاسبه نفس ساعتک بو ورد بو نولد روز کراوکانی خوای مهربان ساعتک بو حقی نفسی خوتو معملو خزمو خیزانو کسانی دورو برو پیداویستی نفسی خود که حقی هیا لسرد پیغمبری عزیز و نوری چاو من لشو دا که دنست کمترین کات دنست بلام زورترین آودانی هبو شوانی نورین بو دلی دا قلا دلی دا فرمون وکو چون سماوره کل دادا اعوا دا کلا شوان لخزمتی خواهی مهربان دابو سی یکی شو زیاتر کمتر ام پیغمبر عزیزا خاونی نوری نیو شو بو حتا بر بیان پاشن دنجی الله اکبری بلال اگاداری پیغمبری خوشویستی دا کردوا انجا ساتی که دیده سی پیدا کرد کبریتی بو لا و بالاسحار هم یستغفرون استغفر الله و اتوب الیک پیش بانگی بیانی پاشان پیغمبری خوا بانگی دومی الله اکبری بلال آماده دکردو نویجی سنتی دکردو پاشان لگل نزیگ بو نوی کاتی قامتا خوشویس من دهد با مزگوتو امامتی با مسلمانان دکرد پاشان دمایه ولستر جگا که خوی دوای ذکرو یادک روی دکرد مسلمانان چه پرسیاره کی هیا چه خونه کی دیوا حتا خور حال دهد پاشان چشتنگاوی دکرد نویجی چشتنگاو دور کات چوار کات هشت رکاتی دکرد انجا ده چوبانیو خیزانکانیو لمالا و حوالی دا پرسینو گر پیلاوکانی بدرای خوی دای دوریه و گر آجالی کن هبای خوی دای دوشی پاشان پیغمبری خو علیه صلاة و سلام دهات و دروا دچو بازار سرداني قباي دكرت سرداني قبرستاني بقيعي دكرت لخمي مسلماناني دپرسيوا نخوشكاني بسر دكردوا تا نوجيني ورو جاريكي ديك لخزمتي أصحاب دا پیغمبري عزيز امامتي دكرت دواي نوجيني وروش فرصتيكي ديكي پيددان مسلمانان كي پرسياريكي هيا كي گرفتو گريكي هيا بويب كموا انجا خوشویست من کاری خوی جه بجه دکر تا عصر پاشان عصرو تا مغریب پاشان تا نوجی عیشاو همو که تکانیم پیغمبر عزیز آوا دا سورایو لشو یک دا ام خوشویست من بتایبتی دا فرمون لبسر کنوکانی بو خیزانکانی لدوای عصر زور کات همو یعنی بسر دکرده و کم کم پاشان سری کم یان بوایا همو یعنی لوی کود کرده و پاش کمی گفتوگو و تویش لگل یان انجا همو یعنی دگران و شوین و مال و جوری تایبتی خویان انجا خوشویست و نوری چاو من لکاتو لشوین و لجوری خوی داده مایوا اما چی من پیدله؟ اما پی من دله کمی گفتوگو و تویش لگل یک روشی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام چون قدری کات دزانه چون بهای کات من فیر دکات که دبی امتی پیغمبری عزیزیش بمجوریا بهاو قدری کاتی لابید بله خوشویستانم کات گورترین دسمایه به دسمانه و دبی بزانین بی پارزین لتاوان کردن نیش دبی بزانین ایمه استا زور باس لو دکری که به هدردانی مال و سروت و سامان چه تاوانی که؟ بلام به هدردانی کات تاوانی زیاتر لبه هدردانی سروت و سامان چون که کات قربو نکریتا و بلام مال دکری قربو بکریتا و اگر کسیک مالی لدست دابه باید بی بزانین وشی کات کشتن کات بره کردن یکی که لو شانی که امتی مسلمان دبی خویلی بپاریزه چون که کات کشتن واتا خو کشتن واتا ملت کشتن واتا پاشکوتن واتا حل نسانو و هنگاو ننان برو پیشوا ایمه امتی او پیغمبر عزیزین که پرورده کردوین لسروی که فیری بهای کات ببین بوی زنایانی ایمه فیری کات ناسیبون قدرو بهای کاتی انزانی و بای میجوی مسلمانان میجوی کی زیرین من هیا امیری کری قیس رضا و رحمتی خواهی لیبه یکی که لزانایان کاتی برگای که در روات هاولاتی اک پیدله ای عامر وربا کمی دم تقیب کین امیریش روی تیده کاتو پیدله زحمن نبی او خور را بگره اینجا دم تقیه لگل تو دادکم مگر خور را دوسته مگر کات بوجوره من لگل تو دادم تقیه بکم گر پرسیاری شرعیت هیا گر کیشو گیرو گرفته کت هیا لخزمتم اگر نا خور را نوسته حتا اوکو من را بوستم کات لگل تو داد بفی رابم ابی یوسف یکی که لقتاب یکانی امامی ابی حنیفه رضا و رحمتی خواهی لیبه دفرمی من داله که وفاتی کرده بو عادتی انوابو نوشیان لسرده کرد کسو کارکانیان بلاموتی به یکی لدراوس یکانی تکاملیت تو خوا کفنو دفنی ام کرمتو بی که و تیان بو ای خود بو نایی و تی بخواوانه کم هی لای ابی حنیفه نامی ویوانه کم بفوته کاتا کم لکیز دا چه امیان بطو دکره بلام جو گرتن لوانه که هیچ کسی دی که پی ناکره بوی لیر دا براستی جگای خویتی قطابیان و خوین کارن سرجم خوین فیرخوازان لزانکو پیمانگا کن قدرو بای کاتی خوتان بزانن کاتی خویندنی وانه کی نبخشی بکر شیری نکی کبچیت سرگار رکی با ناشتنی ای تو چون دیدی به حلق و مسلسله ای تو چون دیدی به شاشه انترنت و موبایله ای چون دیدی به دو گولی و بقاعیک دبی بزانی ریزدارترین شت لای توی قطابی و فیرخواز بریتی لوی که دبی لخزمتی خویندن و فیربون ده صرفی بکیم بله یکی که همو خواناسان و پیوچاکان بمجوره بون یکی که دیکه لخواناسان خمیوی بو قلم کیش که بدن کی برس هواری کرد و تی که قلمم پیدا دا یک دیناری پیدا دم هموان و تیان یک دینار با یک قلم و تی بله چون که تا قلمی کی دی دینمو بچه قو پاکی دکمو لو کات دا کات کم در روا و آن کم لکیز دچه بوی بم جورا قدرو بهای کاتی آنها بو کات یک امتی اسلامی و بیری دکرده و خوانی کلا پیوانی کی زور جوربو کنرخو بهای کاتی آن لابو بله عزیزان و خوش ویستان مسلمانانی برز دسیک لسر دلت دانه چاود خسر میلی ساعتک و چی من پیداله پیمان دلی دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني لداني دلو تركي كات جميركان بيمان دلين دل نياب جياني دنيا دقيقو ثانية وثيدة پر جيان بوخوتو ماركا جيان يكي هتا هتاي لم دنيا دا لبهشت و دست دکه و گرب زانی چون دژی بوی زنایان و کلا پیوانیم امتا آواجیاون یکی گل خوان آسان دفرمی و الله نانی جیرم نخوارد و چون که کاتی لیگرتوم خممن کاتی نان خواردن بوا چون که کاتی کو لخوندن و لزانست و زنیاری دور من دخات و یه مخوانی گورترین دیان و صدان کلا پیاو زناین لم امتا دا کجی دستیان دیارا زانای گوری وکو ابن عقیل خاونی یکیک لکتی بکانی کناوی الفنون هش صد برگی لخو گرتو هم کتی بیا دبی بزاینم پیاویا گر قدری کاتی نزانی آیا چون دیتوانی بینو سی دیانو صدان کلا پیاوی گورمان هیا کتی بکانیان وکو ابن تیمیا وکو سهروردی وکو مامسا عبدالکریمی مدرس رضا و رحمتی خوای پروردگار لهمویان بیو خوای پروردگار لهر همویان خوش بی چون توانی ویانا خدمت یک به ایم بکن کواتا خوش کوبرای مسلمانم لم پیامدا دموی همو لیک من آگا دار بکنوا که ایم چاو لکل پیاوان کن بتایبتی قتابیان و خونکاران فخردینی رازی 63 سال جیاوا بلام 200 کتیبو دان راوی با امت اسلامی بجهشتوا امام ابن الجوزی رضا و رحمتی خواهی لیبه دلی بم 2500 2000 کتیبم نوسی و توا 2000 کتیب ایم خواهنی امتی اکین که دبی براستی به هوش خومن بین و کاد کشتن و کاد بثی رودان لدستی خومن ندین کاد کن من سال یکی نوی، بیر یکی نوی، نوی یکی نوی، پلان یکی نوی دوی تیپراندنی سالک، هلپرینی ناوی، خوبی هوش کردنو، سما کردنو، رقصی سرشقا مکانی ناوی، گریانی دوی، هلپرینی ناوی، لرزینی دوی، فرمیس رشتنی دوی اخو کم بقیه من عمریک؟ ای گنج، چندیک لتمنت ماوا خود زانی استا تمنو چندیکا دش زانی چندیکت روشتوا بلام خود دلنیانیت خو نازانی چندیک لکاتا کانت ماوا بویا بزان کاتا کانت چون بریدکین مسلمانانی عزیز دبی همولا یک من آگا دار بین لروشی قیامتا لو چوار پرسیاری لی من دکری دوانیان لسر کاتا درباره عمرت پرسیار لده کری درباره گنجیتیت پرسیار لده کری پیش اوی همو لایک من مردن یخمان پی بگری دبا استا بریار بینو پلانو برنامه من هبیو سرکوتوانا خاونی قراری خو من بینو استا بریار بین آیا ایما کسی که سرکوتوین یان کسی که دوراوش کس خواردو دبی بزانین کسانی سرکوتو لدنیا دا چون بیردکن و چون معملدکن کسانی سرکوتو کسی اکن امتی اکن ملتی اکن همیشه بیر لچار سردکن و او کسانی دور راون همیشه بیر لگرفدکن و کسی سرکوتو بوچو نکانی کتایی ناید همیشه پلان و برنامه هی و آوات و امیدی هی بلام کسانی دور راو همیشه گازنده و گلیان هی و گازنده و گلیان کتایی ناید امتی سرکوتو که بهای کت کاتی لایا یارمتی کسانی ترددات مشور خورا بلام کسانی دوراو یارمتی لخلق وردگرن و مشخورن بسر خلقانی دیکوا کسی سر کوتو دلی هل سو کوت لگل خلقی دابکا وک اوی پیت خوشا خلقی لگل تابیکا بلام امتی دوراو پروردی دوراو اوی که دلی اگر دلی گزی لخلقی بکا پیش اوی گزید لی بکره بلا امتي سركوتو لكفدو قودا نرمونيانا بلا امتك كدوراو بيو قدرو بهاي كاتي لانا بي هميشا بير لودكنا وكا زمانيان زبر بي هلا بچوكا كان قوربكن ليبر دنيا نبي كسي سركوتو روداو دروز دكات قران كاريكان ام دي قوري بلا كسي دوراو امتی دوراو گورانکاری روجو مانگ هفته و سال دی گوره بوی دبی همو لایک من آگا در بین مسلمانانی عزیز جاری که دی که دلیم سال چینوی بو گنج بو پیر بو دایکان و بو خوشکان بو قطابیان بطایبتی فیرخوازان و خوینکاران پلان و برنامه دوی لخوای پروردگار داوکارم یا الله بخاطر اسمی اعظمت ای خاونی آسمان کانو زوی ای خاونی خورو منگ خوای پروردگار برکت بخیت کات کان من خوای برکت بخیت کات کان من خوای لسات وقتی لکاری لجگایک کوتایی بتمن من بهینی که خود لی من رازی بی یا الله خوای پروردگار قلمی عفو مغفرتی خود بسر تمنی رابردو مانا بهینی یا الله موفق من کی او تمنی کماو مانا لعبادتو بندایتی تو دا صرفی بکین خوای پروردگار لی داوکارین برکتی آسمان و زوی بسر ام خلکو خاشی کدوسان مانا ببارینی خوای برکت بخیت تمنی پیران من برکت بخیت تمنی گنجان من خوای پروردگار عاقبتی همو لیک من خیر بگیری یا الله شفای نخوشی مسلمانان بی بتایبتیش نخوشانک لنیو مالکی تو دان یا الله خواه شفایان بی خواه نخوشانک دراو سیمز گوت کمانن یا الله شفایان بی خواه عاقبتی گنجامان بخیر بگیری لگناهی منو ام جمع خوش بی رحم بدایکو باوکی همو لیک من کی اللهم آمین.